ودالي وبيفلاك اسبيريتوي وليوالي سيرو تي موريبوس فانيس مورتيس تنكرناستي ut me deduceres revertendum ad dominum dilectum qui mihi contulit te opne ustiam donum transcribendi per te anima mia divina inspirazione min venit et per celestem gratiam extollitu calamus qua sapientia anima mea divinam inspirationem invenit et per caelestem gratiam extollitur calamus quo sapientia ritmos componit per versus et metaphysicam